Teraz twój ruch. Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Minister zdrowia zaprosił do rozmów protestujących medyków. O liczbie szczepień wśród dzieci i młodzieży mówił szef resortu edukacji. Pandemia spowodowała, że w Polsce jest dużo mniej wolontariuszy. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na rozmowy protestujących medyków. Zaznaczył, że premier nie będzie obecny. Protestujący domagają się spotkania z szefem rządu. Minister Adam Niedzielski ponownie zaprosił do rozmów przedstawicieli komitetu protestacyjnego. Bardzo liczę, że to zaproszenie zostanie przyjęte, ale jednocześnie też zapraszam na spotkanie zespołu trójstronnego, które również odbędzie się w tym tygodniu. Szef resortu zdrowia wyliczył, że realizacja postulatów protestujących będzie kosztować 100 miliardów złotych rocznie. Zaznaczył, że na razie premier nie będzie uczestniczył w żadnym z tych spotkań. To nie jest jeszcze ten moment, w którym powinien uczestniczyć pan premier, bo na tą chwilę ja prowadzę ten dialog, mam wszystkie upoważnienia, prerogatywy do tego, żeby jako minister konstytucyjny dialog prowadzić. Protestujący medycy domagają się spotkania z szefem rządu. Komitet protestacyjny ogłosił, że jego przedstawiciele wezmą udział w rozmowach tylko po wcześniejszym potwierdzeniu obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Około 40% nastolatków pomiędzy 16 a 18 rokiem życia oraz co trzecie dziecko pomiędzy 12 a 15 zostało zaszczepionych w Polsce przeciwko koronawirusowi, poinformował minister edukacji i nauki. Zakończyło się zbieranie deklaracji przez dyrektorów szkół od rodziców zainteresowanych szczepieniem dzieci przez szkoły, powiedział Przemysław Czarnek. Pamiętajmy, że cały czas mamy otwarte ogólnodostępne punkty szczepień. Cały czas są czynne, mają szczepionki i tam też rodzice mogą ze swoimi dziećmi się udać. I udają się, bo przecież te kilkadziesiąt procent dzieci powyżej 12 roku życia, które już są zaszczepione w punktach ogólnodostępnych. Jeśli rodzice sobie będą jednak życzyli, żeby przy szkołach takie punkty powstawały, to będą one powstawały. Minister edukacji dodał, że w Polsce w tym momencie zdalnie uczy się mniej niż 0,5% uczniów. Ćwiczenia Srebrna Strzała na Łotwie obserwowali ministrowie obrony Polski i krajów bałtyckich. Szef MON Mariusz Błaszczak odwiedził też kontyngent wojskowy w Adarzi. Mariusz Błaszczak powiedział, że Polska i kraje bałtyckie mają do czynienia przede wszystkim z agresywną polityką rosyjską. Przypomniał o ataku Moskwy na Gruzję i Ukrainę. Dodał, że nasze państwa konsekwentnie wzmacniają interoperacyjność i współpracują ze sobą. Szczególnie jest to ważne w kontekście ćwiczeń Zapad, na które nakłada się próba wywołania kryzysu migracyjnego przez Białoruś. Minister obrony narodowej powiedział, że Polskę, Litwę i Łotwę dotknął ten sam typ ataku hybrydowego. A więc wspólnie musimy odpowiedzieć na te zagrożenia. Podejmujemy te działania, jesteśmy solidarni wobec siebie. Mariusz Błaszczak przypomniał też, że w 2015 roku migranci do Europy Zachodniej dostawali się szlakiem wiodącym z południa, a dziś próbę otwarcia innej drogi podejmuje Białoruś. Minister zaznaczył, że Polska sprzeciwia się tym działaniom. Mariusz Błaszczak wskazał też na zagrożenia związane z dezinformacją i cyberatakami. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Aż o ponad 1/3 zmniejszyła się w Polsce liczba wolontariuszy. Mniej jest także osób przekazujących pieniądze na cele dobroczynne, wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, organizatora akcji Szlachetna Paczka. To reakcja obronna na przedłużające się stan niepewności spowodowane pandemią, mówi prezes stowarzyszenia Joanna Sadzik. Ogromnym problemem jest niepewność, myślę, że nie tylko w Polsce. Przez to, że Polacy czują się niepewnie, po prostu nie pomagają. Po tym pierwszym zrywie, który trwał przez kilka pierwszych miesięcy, szyliśmy maseczki w swoich domach, kiedy zainteresowaliśmy się wszystkimi starszymi osobami, które żyją obok nas, kiedy robiliśmy innym zakupy. Przeszliśmy w taki stan uśpienia, obojętności, oglądania świata zza szyby. 40% organizacji pozarządowych zawiesiło część swojej działalności z powodu braku wolontariuszy. Podczas pielgrzymki na Słowację papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Wcześniej Ojciec Święty odwiedził bratysławskie Centrum Betlejem, ośrodek prowadzony przez siostry misjonarki miłości, które pomagają m.in. osobom bezdomnym i ciężko chorym. W Centrum Betlejem papież spotkał się z podopiecznymi ośrodka. Podziękował siostrom za ciepłe przyjęcie i za ich służbę. Następnie przy pomniku ofiar Holokaustu w Bratysławie papież spotkał się z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej. Franciszka powitał przewodniczący Związku Wspólnot Żydowskich Richard Duda. Dla społeczności żydowskiej na Słowacji to przełomowa, historyczna chwila, w której Twoje kroki jako papieża prowadzą do miejsca pamięci o zmarnowanym życiu tysięcy członków naszej społeczności. Papież potępił wszelkie formy przemocy i antysemityzmu. Wspomniał też ponad 100 tysięcy słowackich Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej. Tutaj w obliczu historii narodu żydowskiego przyznajemy ze wstydem, ileż to razy niewymawialne imię Najwyższego było używane do niewyobrażalnych, nieludzkich czynów. Wojciech Stobba, Polskie Radio Bratysława. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie na zakończenie siódmej kolejki kibice nie mogli narzekać ani na nudę, ani na brak emocji. W Łęcznej Górnik, choć przegrywał 0-2, wygrał 3-2. Z Wisłą Płock. Jaki był klucz do sukcesu, zdradza trener Kamil Kiereś. Kluczowe były zmiany. Wszedł Marcel Wędrychowski jako młodzieżowiec. 0-2 wyciskamy na 3-2 po dobrym meczu, szczególnie w końcówce, bo piąty, szósty bieg włączyliśmy i wydaje mi się, że tutaj taką przewagę mieliśmy nad rywalem. Te pojedynki biegowe były tak w większości przez naszych zawodników wygrywane, także sporo energii zyskujemy z tego meczu, także będziemy w kolejnych meczach starali się te punkty zdobywać. Rzutem na taśmę remis wydarł Radomiak. Gol w doliczonym czasie gry Leandro i 1-1 w Radomiu z Pogonią Szczecin. Po 7 kolejkach prowadzi Lech Poznań przed Śląskiem Wrocław i Pogonią. Tabelę zamyka Termalika Brukbet Nieciecza. Przypominam, że dzisiaj granie w fazie grupowej rozpoczynają piłkarze w Lidze Mistrzów. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Barcelona podejmie Bayern Monachium. Robert Lewandowski gotowy do gry. Gotowi do gry są także nasi siatkarze. Dzisiaj emocje w Ergo Arenie na granicy Sopotu i Gdańska. Polska w ćwierćfinale zagra z Rosją, czyli rywalem bardzo mocnym, przyznaje były trener kadry Stanisław Gościniak. Totalnie zmieniony skład zespołu, dużo młodych, bardzo dobrze grających i to widać było w meczu z Ukrainą. Widać, że to jest zespół, który już jest groźny. Przede wszystkim życzę chłopakom dobrej gry, bo to gwarantuje brak niespodzianek in minus. Jak cały zespół będzie grał dobrze, to jestem spokojny, że tu na Mistrzostwach Europy możemy powalczyć. Początek meczu Polska-Rosja o 20:30. Wśród ćwierćfinalistów nie ma co szukać mistrzów olimpijskich. Francuzi w 1/8 finału dostali łomoc od Czechów. Było 0-3. Czesi w ćwierćfinale zagrają ze Słowenią, Włosi z Niemcami, a Holandia z Serbią. Z Joanną Fiodorow, a właściwie pod jej bacznym kobiecym okiem, będzie trenował Wojciech Nowicki. Mistrz olimpijski z Tokio ma nową trenerkę i to właśnie pani Joanna. Będzie pełnić tę funkcję, bo też karierę zawodniczą zakończyła. I jeszcze informacja tenisowa. Turniej WTA Masters, który rozpocznie się 8 listopada, nie odbędzie się w Chinach, lecz w Meksyku, w Guadalajarze. Powód: koronawirus. Kolejny sport za godzinę. Dziś więcej słońca i cieplej niż wczoraj. Lekko padać może jedynie na wschodzie. Rano miejscami mgły. Na termometrach od 18 stopni na północy do 25 na Dolnym Śląsku. Wieczorem chmury będą zanikać w całym kraju. Jutro jeszcze cieplej. Do 27 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Pokazy i przesłuchania konkursowe, spotkania z twórcami i gwiazdami, koncerty i wystawy. Zapraszamy od 17 do 20 września na jubileuszowy 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, Zamość 2021, pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Organizatorami wydarzenia są Polskie Radio

do emerytury, po emeryturze i przed śmiercią? To moim zdaniem, gdy człowiek, który kształci się w danym zawodzie i zrobił to z pasji, z latem ten zapał, ta pasja z powodu niedogodności, trudności powoli wygasa. Spadek formy fizycznej, psychicznej, stosunki w pracy nieciekawe, brak aprobaty ze strony najbliższych co do wykonywanej pracy. Dość pracy to każdy człowiek w którymś momencie ma, ale to jest co innego. To nie jest wypalenie zawodowe. Trzeba wiedzieć, czego się chce, co się lubi robić naprawdę. Po prostu nie traktować pracy jako nieszczęścia. Każde zajęcie może sprawiać przyjemność. Moim zdaniem to powinna być taka praca, że każdego dnia działo się coś innego, ciekawego, a nie na przykład te same wypisywanie dokumentów, ciągła praca za biurkiem, bo to jednak człowieka bardzo zniechęca. Też sprawić, żeby robota stała się zabawą. To wtedy wypalenie zawodowe może zniknąć. A już za chwilę spróbujemy przyjrzeć się temu zjawisku, jak się nie wypalić. Czy rzeczywiście praca, którą lubimy, nas przed wypaleniem ustrzeże? Naszym gościem będzie ekspertka rozwoju osobistego. Na zegarze kwadrans po godzinie 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia. spadek formy, kreatywności, niechęć do wykonywania pracy. Dzisiaj o wypaleniu w dniu walki z tą nasilającą się przepadłością wielu pracowników. Naszym gościem jest Taisia Laudy, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest odrobinę, malutkie opóźnienie, ale dzieli nas wiele, wiele kilometrów, bo ty, Taisia, jesteś w Nowej Zelandii. Co prawda, pewnie masz piękne krajobrazy wokół i zrobiłeś sporo, żeby się nie wypalić zawodowo, ale dzisiaj taki temat, warto się z nim, myślę, zmierzyć. Czym tak naprawdę jest wypalenie zawodowe i skąd się bierze? Tak, to jest dobre pytanie. Czym jest wypalenie zawodowe? To jest wtedy, kiedy oddalamy się od prawdy o sobie, tak naprawdę robimy pracę, która nie jest do końca w zgodzie z tym, kim jesteśmy, jakie mamy talenty, jakie mamy mocne strony. Taisia, ale ja spotkałem na swojej drodze ludzi, którzy kochali swoją pracę, nie wiem, byli lekarzami na przykład, z powołania. Tak. Natomiast zdarzyło się po drodze coś takiego, co spowodowało, że przestali czerpać przyjemność z tego swojego powołania. Tak, wiesz co, bo powołanie się może zmieniać, oczywiście lekarze bardzo rzadko, ale oprócz talentów na to, żebyśmy się nie wypalili, ogromny wpływ też mają nasze wartości. I bywa tak, że na przykład w którymś miejscu pracy te wartości mają rację bytu, są żywe, możemy je pielęgnować, możemy o nie dbać, a w innym miejscu nadal możemy być lekarzem, nadal możemy być nauczycielem z powołania, ale na przykład naszą wartością mogą być relacje międzyludzkie, i z jakiegoś powodu w innym miejscu pracy te relacje nie do końca nam się udaje utrzymać tak, jakie byśmy chcieli i zaczniemy się wypalać, ponieważ w momencie, gdy cierpią albo nasze talenty, albo nasze wartości, zaczyna się wypalenie zawodowe. No właśnie, tak się zastanawiam, kiedy to się zaczyna, kiedy ten proces jest inicjowany. Czy to wtedy, już nawet w czasach dzieciństwa, kiedy na przykład rodzice zaplanują nam przyszłość za nas? Wymarzą sobie na przykład, żebyśmy, nie wiem, grali w orkiestrze symfonicznej, albo żebyśmy byli lekarzami, prawnikami i żeby mieli powód do dumy. Tak, tak. To jest bardzo duże wyzwanie i tak naprawdę ból i błąd, za który się dużo płaci, potem dziecko płaci w przyszłości, ponieważ stwierdzenie o tym, że możemy być kim tylko sobie wymarzymy, nie do końca jest prawdą. Ponieważ każdy z nas jednak ma swoje talenty, ma swoje powołanie, ma swoje predyspozycje i często ono nie idzie w parze z tym, jaką wizję mają dla nas rodzice, ponieważ każdy z nas jest indywidualny, niesamowity, niepowtarzalny, tak? Więc drodzy rodzice, pozwólcie dziecku być tym, kim ono jest i na pewno się nie zawiedziecie, na pewno was zaskoczy w przyszłości. No właśnie, jak wejść na tę ścieżkę? Z jednej strony stawiać wymagania, granice, a z drugiej strony powodować, żeby te talenty zostały odkryte. Bo często jest tak, niestety to jest smutne, że wielu ludzi przez całe swoje życie nie odkrywa tego, kim są. Tak, tak, oczywiście, wiesz co, i to było zasadne i jak najbardziej wręcz normalne jeszcze 15-10 lat temu, gdzie nie mieliśmy do tego narzędzi, tak, bo za ostatnie 15-10 lat ludzkość dowiedziała się tyle na temat rozwoju mózgu, ile nie widzieliśmy nigdy dotąd. I teraz, w dzisiejszych czasach, w których żyjemy, nie zbadać, nie dowiedzieć się, to już można powiedzieć wprost, nazywa się arogancją, tak, no widzisz, nawet teraz mamy, rozmawiamy z tobą w radiu na ten temat, tak. Dzisiaj każdy z rodziców ma narzędzia, tak jak chociażby badania właśnie Clifton StrengthsFinder Instytutu Gallupa, który jest jedyny w swoim rodzaju i wykrywa połączenia neuronów, właśnie talenty, jakie jest, może być potencjalnie powołanie dziecka. I wtedy udaje się utrzymać balans, o którym powiedziałeś, jak tutaj pozwolić dziecku być kim jest, ale jednak stawiać granice, wspierać rozwój. Pierwsze musimy zwiększyć naszą świadomość na temat swojego dziecka, na temat swojego nastolatka i na temat siebie samych, czyli co ja mam w zanadrzu, jakie są te moje talenty. Poznajemy je poprzez wykonywanie odpowiednich testów, odpowiednich badań. Później dostajemy narzędzia, jak z tym pracować, jak to rozwijać, jak to pielęgnować. I to nie oznacza, że takie dziecko czy nastolatek może robić wszystko. Oczywiście, że nie, bo każdy talent też trzeba doprowadzić do mistrzostwa, trzeba nad nim pracować, trzeba w niego inwestować. To wymaga dyscypliny, rozwoju, samozaparcia się. Tylko wtedy to dziecku sprawia radość, ponieważ ono czuje, że to, do czego jest zachęcane, to jest ono, to jest to, kim jest. I wtedy czujemy radość, tak? Rozumiesz? Jasne. Taisia, wróćmy do tego, co tu i teraz. Wyobraźmy sobie taką sytuację. No może już posłuchmy się tym przykładem lekarza, że odebraliśmy całe to wykształcenie na Akademii Medycznej albo na Uniwersytecie Medycznym. Zaczynamy pracować z pacjentami, wszystko jest w porządku. Po kilku latach jednak okazuje się, że no, kontakt z klientem, z człowiekiem nas wypala i z jakiegoś powodu poszliśmy złą drogą. A powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o lekarzy na przykład, no to rzeczywiście ten kontakt z drugim człowiekiem jest kluczowy. Co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli okazuje się, że w toku wykonywania naszej pracy okazuje się, że to jednak nie jest to? Wiesz co, ja od razu bym też nie stawiała na to, że to nie jest to, tylko trzeba zrozumieć, czy środowisko, w którym się obecnie znajduję, mi nie sprzyja, ponieważ nawet najpiękniejsza palma zawieziona na Syberię może zginąć, prawda? I problem nie będzie z palmą, tylko ze środowiskiem, w którym się znajduje. Więc pierwsze to trzeba zbadać, czy na pewno to, co mnie otacza, ludzie, firma, wartości, zasady, czy to nie są te rzeczy, które mnie wypalają? Bo to nie zawsze musi być dokładnie wykonywany zawód. Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście. Ale w momencie, kiedy i dużo ludzi wpada w tą pułapkę, że zaczynają zmieniać, szukać, kompletnie zmieniać swoje życie, a w szczególności, jeżeli tyle osoba zainwestowała jak lekarz, tak? Tyle lat pracy, tyle lat nauki, tyle pieniędzy też często, tyle, no po prostu wszystkiego, no to się wiąże z ogromnymi skutkami. Jeżeli popełnimy błąd, to może nas to bardzo dużo kosztować, więc pierwsze zbadaj swoje środowisko. Jeżeli ze środowiskiem jest wszystko dobrze, wtedy dopiero zaczynaj badać siebie. Czyli co takiego powoduje we mnie, że czuję smutek? Bo to jest wypalenie, zaczyna się od głębokiego uczucia smutku. Że po prostu zaczynamy czuć smutek i nie zawsze widzimy skąd on pochodzi. Wtedy po prostu zadaj sobie pytanie, można wziąć kartkę papieru i chodzić z nią przez tydzień, kartkę i długopis i napisać, podzielić ją na dwie części, z jednej strony napisać, co mnie cieszy, a z drugiej strony, co mnie smuci. I każda czynność, która jest przed tobą i czujesz, że wywołuje emocje smutku, zapisujemy na kartkę. I to samo z czynnościami, które czujesz, że wywołują emocje radości. Tak jak ja czekałam na naszą rozmowę i się cieszyłam, tak? Nie smuciłam. Widziałem wczoraj w mediach społecznościowych, że ogłosiłaś, że będziemy dzisiaj rozmawiać. Mnie też tak, że to ucieszyło. Dokładnie. Zawsze lubię nasze rozmowy. Tak. Więc po takim tygodniu spacerowania z taką kartką już możemy mieć mini analizę naszego wnętrza, który da nam wgląd, czy jest, nieważne kim jesteśmy, jaki zawód wykonujemy, które z tych czynności wypalają nas i potem następnym krokiem będzie zadanie sobie pytania dlaczego. I tutaj bardzo jest ważne oczywiście poznać siebie, zwiększyć swoją świadomość, swoje talenty, wartości. Bardzo dużo ludzi zakłada, że zna swoje wartości, swoje mocne strony i nie uwierzyłbyś, jak często słyszę w swojej pracy, myślałam, że tak dużo o sobie wiem, a tak naprawdę nie wiedziałam prawie nic, albo wiedziałam to, co na mój temat myśleli inni, ale to nie jest to, kim naprawdę jestem. Czyli poznać siebie traktujemy już nie tylko jako frazes, tylko należy podejść do tematu bardzo metodycznie. Dokładnie, no strategicznie wręcz bym powiedziała. To jest strategia życia i możesz w życiu albo wygrać, albo przegrać. Chciałabym, żebyśmy wszyscy wygrali. 14 września to dzień walki z wypaleniem zawodowym. Oby dotykało nas jak najrzadziej. Uśmiechnięta Taisia Laudy rozmawiała z nami, proszę Państwa, na ten temat, która jest z Nowej Zelandii. Taisia, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. 29 minut pozostało do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na informacje ekonomiczne, a zaczynamy je od wiadomości z giełdy. Na warszawskim parkiecie mocne wzrosty. Indeks WIG20 zakończył sesję 1,15% nad kreską. To kolejna sesja, w czasie której wysoko były wyceniane papiery spółek węglowych. Za oceanem nastroje mieszane. Na niewielkim plusie indeksy S&P i Dow Jones, a minimalnie pod kreską technologiczny Nasdaq. Dla indeksu Dow to odbicie po 5 z rzędu spadkowych sesjach. Polityka pieniężna w Polsce potrzebuje ostrożnej normalizacji, pisze na Twitterze członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hart i dodaje, że Rada jego zdaniem powinna minimalnie podnieść stopy procentowe. Stopa referencyjna powinna wzrosnąć jego zdaniem o 15 punktów bazowych. Teraz jest na najniższym poziomie w historii i wynosi 0,1%. Zdaniem szefa NBP Adama Glapińskiego podniesienie stóp na razie nie jest potrzebne, bo inflacja wróci w przyszłym roku do normalności. Według wstępnych danych GUS w sierpniu była na najwyższym poziomie od 20 lat i wyniosła 5,4%. Ostateczne dane poznamy jutro o 10. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,54, frank szwajcarski 4,18, dolar 3,85, a funt sterling 5,32. Ekonomia wróci za godzinę. Dziś niemal w całym kraju pogodnie, jedynie na wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum, do 25 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o wypalenie, to może Państwo mają pozytywne historie i zmiany, które zostały wprowadzone, zawróciły Państwa z tej ścieżki wypalenia? 22,7 trójek, ten numer do Państwa dyspozycji. Ile jestem Ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy... Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, gdy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć Ci, że miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Ale miłość, Jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Nasz telefon do Państwa dyspozycji w sprawie wypalenia zawodowego. Słuchacz. Jeżeli ktoś ma pasję, to nigdy do takiego wypalenia zawodowego nie dojdzie. Znam przypadki moich przyjaciół, którzy już będąc na emeryturze, czynią to samo z wielką przyjemnością, co robili, kiedy byli aktywni zawodowo. No i jeszcze chciałbym nawiązać do słuchaczki, która się wypowiadała bodajże w Waszej sądzie ulicznej, wspominała, że to zależy od stosunków pracy. No, dwojako to można zrozumieć. Zależy, jakie stosunki miała na myśli. Pozdrawiam serdecznie. Może ten przymus, proszę Państwa, wszystko rujnuje. Kiedy on znika, to nagle okazuje się, że z entuzjazmem podchodzimy do naszych obowiązków. 22 i 7 trójek. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. 19 minut pozostało do godziny 8. Proszę Państwa, 14 dzień września, dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ja chciałem powiedzieć, że wszystko w życiu trzeba robić z pasją i z miłością. Cokolwiek robimy bez miłości zawsze przybiera zły kształt. Nawet obiad podany bez miłości inaczej smakuje. Zawodowe wypalenie nie istnieje, jeżeli robimy to, co kochamy. Ileż to, proszę Państwa, rzeczy, zanim na przykład dotrzemy do pracy, potrafi frustrować. Jedną z takich rzeczy może być na przykład parkowanie. Ale i tutaj są rozwiązania. Już nie na trawniku, nawet nie na chodniku czy w zatoczce, lecz w specjalnym budynku. Już wkrótce mieszkańcy Świnoujścia będą mogli parkować samochody w 7 parkingach kubaturowych. Będą to małe parkingi wielopoziomowe zlokalizowane między obecnymi zabudowaniami. To odpowiedź na brak miejsc do parkowania. W tej chwili w Świnoujściu jest 5400 ogólnodostępnych miejsc postojowych, ale to nie wystarcza. W mieście zarejestrowane są niemal 32 tysiące pojazdów. Samochodów przybędzie wraz z otwarciem tunelu. Tutaj brakuje już tak miejsc parkingowych, a w lato tym bardziej. Mimo to, że parkowanie teraz, za parkowanie się płaci niestety, ale jest problem z zaparkowaniem. To ma być związek właśnie z turystami. Czyli po otwarciu tunelu może być jeszcze gorzej. Będziemy zakorkowani całkiem. Już w tej chwili mamy utrudnienie ogromne w przemieszczaniu się, a jak otworzą tunel, to ja już widzę, że miasto będzie zalane. Powinien być ogromny parking przed tunelem i tam powinno się zostawiać samochody. Samorząd Świnoujścia planuje budowę 7 parkingów kubaturowych, które mają uratować miasto przed paraliżem komunikacyjnym. 2 z nich teoretycznie już powstają, ale pracę zatrzymała pandemia. Powstanie pozostałych zaplanowano w oparciu o trwające konsultacje społeczne. Na razie widnieją jedynie w planach. Realizujemy duży program budowy punktu przesiadkowego. Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Gdzie pasażerowie będą mogli przyjechać, zostawić swój pojazd i przesiąść się na inny środek komunikacji, czyli samochód osobowy stanie na parkingu, przysiądzie się do autobusu i autobusem dojedzie do centrum miasta. Brak miejsc parkingowych to problem nie tylko Świnoujścia, ale większości polskich miast. Wyzwaniem w dużej mierze są osiedla z lat 70., na których nie przewidziano obecnego zapotrzebowania mieszkańców na parkowanie aut. Zdaniem Marcina Żebrowskiego, projektanta urbanistycznego, parkingi kubaturowe nie są rozwiązaniem. Według specjalisty kluczowym jest zmiana postrzegania. W Polsce jakby takie pojęcie parkingu często wiąże się z tym, że parking się po prostu nam należy, tak? I to, że mamy samochód, to oznacza, że po prostu powinniśmy mieć gdzie go zaparkować. Tylko, że samochód to jest pewna własność, tak? To jest pewien przedmiot, który posiadamy i tak naprawdę jest dla niego wiele alternatyw. Warto, myślę, że zacząć od tego, żeby zmienić trochę postrzeganie takiego parkingu, czyli przede wszystkim, żeby ten parking kubaturowy nie kojarzył nam się z taką jedną wielką, ogromną bryłą, która jest po prostu pudełkiem do schowania naszych samochodów, tylko bardziej jako takie miejsce, które może służyć też ogólnie mobilności jako takiej. I podam tutaj bardzo fajny przykład parkingu, który pojawił się w dzielnicy Nordhaun i tam firma architektoniczna zbudowała bardzo fajny parking, który ma na przykład na dachu plac zabaw dla dzieci. No i okazało się, że ten parking przyciąga niesamowicie dużą liczbę turystów. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 580 pojazdów. To znacznie więcej niż w Niemczech czy Austrii, gdzie na tę samą liczbę mieszkańców przypada około 300 aut. Jeśli chodzi o parkowanie, to tutaj jeszcze sporo pracy przed nami. Może by tak jednak zrezygnować z samochodu, bo aut jest za dużo, no i ostatecznie, zwłaszcza w centrach miast, jest problem ze znalezieniem. Jak rozwiązać tę sytuację, proszę Państwa? 22 i 7 trójek. Nie jestem winien, nikt mi nie dłuże, tak po trochu dogorywam. Trochę do tyłu ciągnie mój wózek, trochę do przodu go czasem pcha. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnę cię. I znowu nie wiem, jak sobie z tym radę dać. Jedno co pewne, jak zgrany refren, że rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Jesteście przyjaciele moi, odpłynęli w sile. wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Proszę Państwa, wiele osób się zastanawiało nad tym, jak rozwiązać ten problem. Jest mnóstwo pomysłów, chociaż bardzo często trudno jest je wprowadzić w życie, ale nasz słuchacz 22 i 7 trójek proponuje. Najlepszym rozwiązaniem w mieście, żeby nie było korków, żeby ci, co przyjeżdżają do miasta załatwiać sprawy, żeby mieli gdzie postawić, to jednak ci, co pracują w instytucjach państwowych, żeby zaprzestali przyjeżdżania na godzinę 7 zablokowywania tych parkingów, które są. I wtedy by rozwiązało sytuację. No i rzeczywiście tutaj sporo powinniśmy wszyscy przemyśleć, żeby działać wspólnie i być może zrezygnować także z samochodu wtedy, kiedy jest to możliwe, albo zostawić go na takim parkingu, żeby nie wadził i żeby nie blokować na przykład przejścia czy chodnika, bo to także jest dużym problemem. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji, 11 minut do godziny 8. Sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them tried to strangle me. We'll be right back. wszystko sprowadza się do tego, że aut jest za dużo. My chętnie nimi jeździmy, ale miejsc, zwłaszcza w centrach dużych miast, jest bardzo mało, albo przynajmniej za mało. No i jeździmy, proszę Państwa, często w kółko. Być może ktoś wyjedzie, a my sobie gdzieś tam takie miejsce przytulimy. Ale oczywiście są powody, i to rozmaite, takiej sytuacji. Dzień dobry. Ja chciałbym się tak nieco krytycznie odnieść do informacji na temat miejsc parkingowych i przede wszystkim liczby samochodów na 1000 mieszkańców, ponieważ często zarzucano Polakom, że nie są mobilni, ale jednocześnie likwidowano połączenia PKS-u, kolejowe. Więc jak Polacy, którzy chcą być mobilni i mają z mniejszych miejscowości dojeżdżać do tych większych? W Austrii, w Niemczech rozbudowuje się połączenia kolejowe, drogowe. Z każdej dziury można dojechać pociągiem niemalże czy autobusem jakimś lokalnym. A u nas tego nie ma, więc siłą rzeczy ludzie kupowali te samochody. W związku z czym to jest moim zdaniem przyczyna tego, że mamy tak dużo samochodów na 1000 mieszkańców. Rzeczywiście, jeśli chodzi o duże miasta, to tutaj problem łatwo rozwiązać, bo mamy do dyspozycji zintegrowany system komunikacji miejskiej. W Warszawie metro, autobusy, tramwaje, w innych miastach także całkiem świetnie to wszystko działa. A co jeżeli wyjedziemy do mniejszej miejscowości i chcemy dojechać do miasta, to tutaj rzeczywiście połączeń, jeśli chodzi o komunikację publiczną, jest mało. Proszę Państwa, w sprawie parkowania i w sprawie samochodów i rozwiązywania tych problemów nasz numer do Państwa dyspozycji niezmiennie 22 i 7 trójek, a po godzinie 8 między innymi, proszę Państwa, zajmiemy się tym, co będzie działo się już za 16 dni, a chodzi o studiowanie, uczelnie i powroty do akademików. We'll do it all. Everything on our don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Show me a garden that's bursting.